تو هرگز همشتا نلیکا من بامشتا حل بواسید خمد نبی بیل یارمتی من داد سرطا دا بیل تافگه که بچین خواره و من سرم دا سوریه گویمه دی دکتور کالوز دی به هست با اگر با من پیش با تو دا بسم سباستیا خمد نبی دکتور کارلوس بیل دی پا تکشل کوا زور باشه فریام کمین فریام کمین مسترم دست سوری فریام کمین ای خواه جان فریام کمین فریام کمین ای خواه جان مسترم دست سوری ای خواه با قربانت بابا ای خواه جان سباستیان ای خواه جان های دکتر تو سلامتی فریام کمین خیر اکن خیر اکن فریام کمین خیر اکن خیر اکن فریام کن فریام کن ای خواه فریام کن ای خواه جا فریام کن ای خواه جا زور باشه سرکو تو بوین بیل بوچی دی نوری ایمه استاش بازی مخواره با چی دکی؟ اوان بو ادوا کوتن ابي چیان کرد بیت من پیموانی اوان راین کرد بیت منیش پیموانیه باشه تو چون اما ازانی لبر اوی اوان قاتولینا بزنایلن خریک روشش عوا ابي اوان باجی که زور ادن گرنا گرینوا کسی خوم کمی خورا گربا ایسا بیلو سبستان دکتورت بودینن تکای خورا گربا تکایا تاو کردنی کارکم دی بابا لمکه پال دی مونو او اه اه زور باشا دی دکتر سرکوا بلا من کشم قرصا یزنیا دی سرکوا هموتو نقدر من استبرد كبير هم بلا سباستيان تو زوني قراني ليناي واني ها بلا لبرو يارمتي مليدا دکتر، لینت نه خوشه چی هیا؟ او کاره با من لیه بگره، ما خوام تاره سریده کم زور باشه، خیراتر دروین، خودم بگرین چی تر ناتوانم آرام بگرم دهی مارتین خیره که همو پیانی بن که کوب کرده و خیره که باشه گورم اوتال امین اه اوتال امین هی امالرین هی ببرو که دعا کوتین الان باش نیه قربان باش یا من هامتی نازانم چون در بازم بو قربان نازانم استاکانه چون ما هم نمجیانه ده تو بلی نکد نگهانده سر هر یستا دستگیر دکم چی من؟ نه لگل توم نیه دکتور کارلوس ما بستم او کرو او ساگیه دی دوارا دی خیره که دی دوارا دی بوستا او تو بیره کم یورایا تا تا بزشکه کمی تیدایا بله نبی او بیرم لگر خونده زور باشه بابتیم بیاری برا دی برا خیره که برو ناو تون بیره که اتو یله دستم راو کهی توش بوده دی سگه که آرز آلبیر، او دکتر کارلوس میهنا بویرا، هر وقت فرمان داد. زور سپاس دستان خوش به. همون من تاوروانی تو بین دکتر. خیره که دکتر کارلوس، یار متیلی نبوده خیره که. خیره برو نه اتومبیل کب میهنا. دکتر کارلوس لکاتی که گنزاو داغیشت. باوی وایم تندرستی لینا زود ساک بید منیش یوا دارم پیملا دکتر کارلوس تندرستی لینا چونا دی پیملا تکایا پیدا چه دو توشی شوک بو بید قربان ها پیم بله چی بسر خاتو لینه ده هاتوه هیوادارم لینه زود چک بیتوه ایچی لبیلو سبستان کن من پیم وایا اوان زور باشن گورم من اوانم زور خوش دوی من هرگیز هستو سوزی خوم تیکل با ارککانی خوم نکم من دل سوزم لکارکانم آیا تو اوان دزجی دکی ای؟ سبستیا پوچی دی هستن هستن لخو دی هست سبستیان اونده تنبل مبا خاتو لینا توی دوی هست دی چی لینا؟ بله دیوی تو ببینه استا و سلامت ها؟ دی هر استا برو ببینه بیانید بس بستیان ایست تو سلامتی؟ بله من ایست تاک بوم متوا کواتا زور باشا پیروس لینا پیروسا لویان دا من زور قرزاری ایوام زور سپاس بو ایوام زور سپاس دکم برست سبستیان چون که تو کرا چی زور چاچی نه پیز نکوا هم یا گره تو ببیل ببورا بو دکتر کارلوسیش کن من زور باشم بله من زور باشم پیروزا خاتولینا جوانا خاتولینا اما زور باشا پیروزا خاتولینا زور سپاس دکم برز گارسیا استا که تو چا بوی توا اتوانین هر دو تاوانبار بیلو سباستیان دزگیر بکین لیکولر گارسیا برز البیر ایوا پیمان تند که تن توا بوا دیوار سباستیان با چی دبه کوره چی چاشی وکو سباستیان دزگیر بکن براستی هیچ پیاوی کمک تو در رق نبینی وا من وکول یکولار یک ریگه نادم تاوان باران لدروی بندی خانه یابن دی لگلم وره با آرامی با تو باشتر خود بدسته و بده برگری نکی دی خود بدسته و بده استاش سباستیان لینا چی بوا؟ دوباره تندرستیم تک چو و ابزارم زرخو من دو کرباو که برو بانجی دکتر کالوس که دی او همو حالای تو بو براستی پیاوی چی در رقی تو لینا کچکم آیا تو باشی پیم بله هیزمی باوکا من سلامتم براست جوان خون نوان ایو بارتان کره ایوانیا من لبر بیروس باستیان وام کر کواتا اما فیل بو ایوانی کچکم من او کارم کر بو او یارمتی بیلو سپاستیم دم باوکا نیوان خوما به منش باورم کرد ها چی با دوباره چی رودا دوباره تو نخوش کتی آلینا پیم بلا دایلی بردن دکم دکتور بالا من با فیل وام کرد چی با فیل وات کرد ببورا دکتور اما هو کاری خوی هبوم چه هو کاری سلاوتان لیبیر لکوتایی داتن درستی خاتو لینا چونه دکتور کارلوس تن درستی که زو خراپا وروا الوازیش قربه چی؟ نخوشی که قرصه من نزانم که چرده بیتوا ای خواه جان دکتور توش نتوانید سر سری بکی تو پیدوه امت زادو کرم تاوه کلینا چاک بکمه و ای تو خریگی چی بوی اما چی نخوشی که ها مالم نخوشی که هم نخوشیش من پیم چار سر نکرد بداخوا چی نخوشی که نخوشی دل گارسیا بداخوا لیکولر گارسیا هشتا لیره نرویشتوا اما تا که فیلیان لیب کین ای فیلیان لیب نکین تیب کین دبید باوکم داوال برز گارسیا بکات کوابیلو سباستیان دزگیر نکا بلام لینا تیبگه ام کارا با باگو زور قرزده بی هر او کاتای که لیکولر گاسیا بزانی خاتو لینا باشا او بیلو سبستیان دزگیر دکت تو اما نزانی خاتو لینا گروابیتن من حتی عطای هر فیل یالی دکم گرتو وابکی او همیشه لسر زیگاکت دبی خاتو لینا کیشنیا من وادکم تاکو بتوانم من یارمتی بیلو سبستیان دم او بده خوا آیا هیچ سرسری چی باشتر من نیا؟ با سرسری که تر بدو زینوا زور سپاس با موتان هر استا ابی برون نیرا ایو درون؟ آیا ایو براستی درون؟ بله نه نخیر نه به تو بروی سباستیان لینا ابی بروم نه توانم اتا اتا الیر بمینه موا دبی به دوی دایک بداب گرن تیب گل لینا بلام سباستیان ایما بون به هاوری نه به تو لنبارو دو خد زین بیلی ایما دوباره یک تره بینینه و براستا تو سباستیان دی هر استابلین پیبده کب گره توا بله بلند بیادم دی بیب کنه باشا بلان سوان دتوانی لیر و بروی بی اوی لیکولا گارسیا بدبینه اما چیشن یه هاوریان تکیه با من لیگرین خوب تاره سری دکم اوی باوکا باوکا جان کتی خوشش من بیروکی چی باشم هیا من اوان سرخال دکمو ایواج لپشت و بای درچون تیگهیشتن؟ آی خوایا اما چکیه شیه آه تاکو ایستا ایو تاوره دکن؟ بله من لیره نارم برز البرتا تاوم باران دزگیر نکم باشا فرمودنشم زور سپاس گورم براستی تو باسترین لوکولاری لطیحان ده بطیبت اسپانیا زور سپاس برز البر زور سپاس دکم برزان پیتان چو نکم ایک پشوب دین ها؟ و داوی لبردویش دکم نه آسائیه فرمون او شربتی هنره بخون تو نزانی شربت با تو خراپا گورم؟ بله دزانم بله مارتین راستکا شربتی هنر با من زور خراپا برز البر برداخکانیش من بچو کن بورم برزان من ایوم زور از در دوا بدرجای او روژا دوای لبردن دکی؟ بله برزان و دیاره من بباشی لینه کسیم بخیو نکردوا و هر وحای گرینجیم بحزو آرازوکانی نداوا من خوب پرس بومو اون پشگوی خستوا پشگوی خستن؟ من هموش تیکم با لینه دابین کردوا بلام او پیویست هورکانی ببینو و کشی چی زور گنزاوی هاویتن و با آرازوی خوی یاری بکات براستی من زور شرمزارم برانبر با لینه لبر کارکانم هیت گرینجیم باو ندا هی هر ایستا لیروا همین بین دنگه دنگ دروز مکن برزان دکتور کالوز و تی او کسانه لانزامی پشگوی خستن و هایان لیده من نمیستو لگل هورکانی تری یاری بکات تنیا لزور اگ دایو هورکانی هرگیز نبینیتن هر چنده من هموش چیکم بولینا انجام داوا بلام او ناگینه که من کتکم دل خوش کردوا براستی من زور شرمزارم درباره لینا کتم ورن خیراکن براو ایره دی ورن دی بهمنی زور باشا بلام نبی دنگ دنگ بیداب که اکه در با براستی بیلسکه که زور زیرکا هم دنگ دنگ دوید چی بید لوانه یا مارتین وره لگل ما او ماریه یا لوانه یا هر وکو زاره قابی چی شکنده بید ماریه شکنده بیدی او لبر سرقالی لکارکانی جار بزاره قپان داشتینی دلنیا بند برغیزان او کاری ماریایا او فرمون شتیک بخوین ماریا شکان دویتی تو راست دکی گورم ماریا بو خریک بو سر نکوی دی هیز نیا اگه داری خود با زور سپاس بو ایوه دوادارم سبستیان دوباره بگری تو بولامان دوباره بگرنو بولامان زور باشا دلنیان دا گرم و بولاکان استاکاتی مال آوائی کردن ایوانیا؟ بله اگه داری خود بلینا اوه اسپسیان بل خواد لگلبی اوه پوچی اوه یکم زرما استاش که تخوا حافظیا دی بابرون بیل خواد لگل خواد لگل بنیازی بیدار خواد لگل برز گاسیا هشتا با تمای بیلو سبستان دش جیر بکی؟ بله بیگومان ام کروم سگا داکراون لزوربه ولاتان و هر وها ارکی منشا که آسایشی ام گونه بپاریزم گورم بلام برز گاسیا بلام من دا پرسم آخو دوی لیره ما بن بو اوی دزگیریم بکم من و هستکم اوان لیره روشتو بن گر روشتو بن اوا پیز با دزگیر کردین یا ناکا برز گاسیا تو من لسرتا او مزانی دی استاش که میلو شربتم بده با بیخوم زار خوشا دی مرتین چاوری چی دکی باشا گورم بدوی راست یکن کوتم ارچن دایار رگا کن پرکوس بون تال دی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی اوی وینم کردوا نجان داده ای دوزموا دفتایا بباواشی دای کم بگاره موا منوانا توانا کن سیدی چیدو که امرون بکن گردت ناسی وین منم سیباز دیان قیامم هشتیا بجین راجیان نبی می ستم کار نخوشی جدستی جیبا آزادی وفایی سفاسی ای دوست موا او رگای ونم کردوا بله دی دوست موا خونکان در راستی جندی توا او ای کردن کل ندابو بویا سرکوتن بیوستان گرام بدوی راستی کن کوتن ار چند دار رگا کن پرکوس پون تال ده ای برم او ریا اگر بیلم لگل ده